Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W unijnym Trybunale ma zapaść wyrok wobec Polski. Chodzi o przekroczenie norm jakości powietrza. Z trojga kandydatów PKW wskazała Magdalenę Pietrzak. W marcu zostanie szefem Krajowego Biura Wyborczego. Można już rezerwować oferty podczas marcowej akcji Polska. Zobacz więcej weekend za pół ceny. Unijny Trybunał Sprawiedliwości ma wydać dziś wyrok w sprawie przekroczenia norm jakości powietrza w Polsce. Za nieprzestrzeganie unijnych przepisów komisja pozwała rząd w Warszawie w grudniu 2015 roku. Chodzi o wysokie stężenie szkodliwych cząsteczek pyłu zawieszonego w powietrzu, który może być przyczyną wielu chorób serca, zachorowań na astmę, nowotworów płuc czy przedwczesnych zgonów. Komisja Europejska w pozwie do Trybunału napisała, że w Polsce zanieczyszczenie pyłem jest spowodowane głównie emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. Bruksela wykazała, że od 2007 do 2013 roku dobowe dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego w powietrzu były stale przekraczane w Polsce w 35 strefach z 46. Komisja zarzuciła wtedy rządowi brak odpowiednich działań. Minister środowiska Henryk Kowalczyk mówił wczoraj w Brukseli, że sytuacja zmieniła się. Dlatego nawet jeśli wyrok będzie skazujący, minister nie spodziewa się, że komisja wystąpi do Trybunału o nałożenie kar na Polskę. Jeśli pokażemy, jakie my działania podejmujemy, to nie będzie podstaw kary się nakłada wtedy, kiedy ktoś nie chce realizować zalecenia. My pokażemy to bardzo precyzyjnie, konkretnie, że bardzo troszczymy się o czystość powietrza. Minister Kowalczyk wymienił inwestycje w modernizację budynków, zbiorowe zaopatrzenie w ciepło, a także planowane działania w ramach walki ze smogiem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef polskiej dyplomacji zapewnia w Nowym Jorku, że wątpliwości władz w Waszyngtonie w sprawie nowelizacji ustawy o IPN nie powinny zostać rozwiane po decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Jacek Czaputowicz, który gości za oceanem, przyznaje, że sprawa ustawy jest problemem w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Problem istnieje. Stany Zjednoczone zwróciły się do nas z pewnymi sugestiami, wnioskami dotyczącymi interpretacji nowelizacji ustawy o IPN, podkreślając, że wolność słowa panuje w Stanach Zjednoczonych, przedstawiając pewne obawy. Ja myślę, że to jest kwestia nie tyle treści, co pewnej interpretacji, pewnych obaw, które zapewne zostaną rozwiązane przez Trybunał Konstytucyjny. Cały wywiad z ministrem Czaputowiczem w radiowej 1 o 7.15. Krajowym Biurem Wyborczym odpowiedzialnym za organizację wyborów pokieruje Magdalena Pietrzak. O jej powołaniu zdecydowała Państwowa Komisja Wyborcza, która przesłuchała troje kandydatów wskazanych przez szefa MSWiA. O funkcję ubiegali się też wiceszef Kancelarii Premiera Paweł Szrot i zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Mirosław Sanek. Umiejętność zarządzania zespołem to kluczowe kryterium, które zdecydowało o wyborze Magdaleny Pietrzak na szefową Krajowego Biura Wyborczego. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński mówił też, że Magdalena Pietrzak, pracująca w przeszłości w samorządzie, a obecnie w kancelarii premiera, ma najmniejsze powiązania polityczne z trojga kandydatów. To nie jest wybór mniejszego zła, zaznaczał sędzia Hermeliński. Spośród tej trójki pani Magdalena Pietrzak wyróżnia się, w naszym przekonaniu daje tę gwarancję, że będzie funkcję szefa Krajowego Biura Wyborczego wykonywała w sposób należyty. Najważniejszym zadaniem dla nowej szefowej KBW ma być pozyskanie ponad 600 milionów złotych brakujących do sprawnego przeprowadzenia wyborów samorządowych. Drugie komisje, które liczą głosy, kwestia komputerów, kwestia kamer, bo przecież przewidziane są transmisje online z poszczególnych komisji wyborczych. To są wszystko koszty. Magdalena Pietrzak obejmie swoją funkcję 3 marca. Karol Dermoros, Polskie Radio. System finansowy Łotwy jest stabilny, zapewnia prezydent kraju Raimond Vejonis po spotkaniu z Radą Bezpieczeństwa Narodowego. Narada odbyła się wieczorem w związku ze skandalem korupcyjnym. Kilka dni temu służby zatrzymały prezesa Banku Centralnego Łotwy. Jest podejrzany o wymuszanie łapówek. Przywódca kraju zapewnia, że system finansowy państwa jest stabilny. Jak mówi, podejmowane są niezbędne kroki, aby zapewnić poszanowanie interesów narodu oraz przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań finansowych Łotwy. Vejonis zaznaczył, że wydarzenia z ostatnich kilku dni pokazują, że państwo łotewskie musi w dalszej perspektywie poprawić działanie sektora bankowego i finansowego. Naszym celem jest praworządność. Nie ma przyzwolenia dla tolerowania korupcji i zachowań przestępczych w naszym kraju. Sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, niezależnie od ich pozycji czy wpływów. Prezydent zaapelował również do Łotyszy, aby dokładniej przyglądali się źródłom informacji i nie wierzyli plotkom. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Zbliża się kolejna odsłona akcji Polska. Zobacz więcej weekend za pół ceny. Można wybrać się w ciekawe miejsce i zaoszczędzić. Akcja odbędzie się w drugi weekend marca. Inicjatywę wspiera Resort Sportu oraz Polska Organizacja Turystyczna. Jej prezes Robert Andrzejczyk wylicza, że pod wieloma względami weekend będzie rekordowy. Mamy rekordową liczbę partnerów, 661. My szacujemy, że będziemy mieli około 140-160 tysięcy Polaków, którzy skorzystają w tej edycji z tych ofert. Lista instytucji, które dołączą do marcowej odsłony akcji, można znaleźć na stronie internetowej www.polska.zobaczwięcej. To był serwis Trójki. Sport, Janek Kołucki. Mogę? Proszę. Manchester United bronił się niemal przez 90 minut, ale uratował bezbramkowy remis w pierwszym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów z Sewillą. Bohaterem Czerwonych Diabłów został bramkarz David De Gea, który popisał się kilkoma zjawiskowymi interwencjami. Dziwić mogła bierność wicelidera Premier League w ofensywie, ale trener United Jose Mourinho jest przekonany, że w rewanżu obraz gry będzie diametralnie inny. You ask me, is it a good result? I say, is not good, is not bad. Czy 0-0 to dobry wynik? Ani dobry, ani zły. Przed nami decydujący mecz na naszym stadionie. Jestem przekonany, że publiczność na Old Trafford stęskniła się za spotkaniami w Lidze Mistrzów, mówił Jose Mourinho, a w drugim wczorajszym meczu Szachtar Donieck przegrał w Charkowie z AS Romą 1-2. Rewanże zaplanowano na 13 marca. Teraz już zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Złotym medalistą w konkurencji halfpipe w narciarstwie dowolnym został oraz drugi z rzędu Amerykanin David Weiss. Natomiast Austriaczka Anna Gasser była najlepsza w snowboardowym Big Airze. W tej konkurencji chodzi o to, aby zawodnik, który wyskakuje ze specjalnie zbudowanej rampy, osiągnął jak największą wysokość, jak najdalszą odległość, a w międzyczasie wykonał kilka trików. Sensacyjnie zakończyła się rywalizacja w slalomie. Najlepszy został Szwed André Myhrer. Najwięksi faworyci, czyli Marcel Hirschner i Henrik Kristoffersen, wypadli z trasy. Dziś jeszcze będziemy trzymać kciuki za nasze biatlonistki, przed którymi ostatnia szansa na olimpijski medal. Zawodniczki będą rywalizować w sztafecie 4x6 km. W drużynie zaprezentują się też dwuboiści, a w pełnym niespodzianek short tracku powalczą Bartosz Konopko i Magdalena Warakomska. W lidze piłkarzy ręcznych Orlen Wisła Płock wygrała z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 26-24. Górnik Zabrze pokonał MMTS Kwidzyn 38-23, a Azoty Puławy były lepsze od Gwardiopole 38-35. I na koniec siatkówka. Zawodniczki Chemika Police przegrały wyjazdowy mecz Ligi Bistrzyń z Dynamem Kazań 1-3. Chemik w tabeli cały czas zajmuje drugie miejsce. Nie chciałem się wyrywać, ale tutaj właśnie trwa w tej chwili slalom do kombinacji alpejskiej i pań. Slalom, już zjazd był, no i jechała nasza zawodniczka i bardzo dobrze. Jest już na mecie i dojechała i nawet po swoim przejeździe była pierwsza, no ale teraz już kolejne są, wyprzedzają ją, ale ładnie jechała. Bardzo ładnie. Ładnie jechała. Ze wschodu napływa zimne powietrze polarne, kontynentalne, dziś na południu i wschodzie, a także na Pomorzu i Wybrzeżu pochmurno z większymi przejaśnieniami. Lokalnie popada śnieg, w centrum i na zachodzie kraju pogodnie, słonecznie, wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, ciśnienie powoli rośnie. Temperatura od minus 6 stopni w Suwałkach, minus 5 w Białymstoku i Łomży, minus 4 stopnie w Ostrołęce i Siedlcach, minus 3 w Warszawie i Olsztynie, 2 stopnie poniżej zera w Elblągu i Radomiu, 1 w Trójmieście, Toruniu, Łodzi i Lublinie, 0 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, plus 1 stopień w Koszalinie, Gorzowie i Wałbrzychu, plus 2 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Ładnie jechała i dojechała, bo przed chwilą skończył się slalom mężczyzn i tam więcej nie dojechało niż dojechało, z tego co widziałem. Tak, tak, tak. Faworyci odpadali. Odpadali. Ale o tym powiemy w studiu olimpijskim. Za pół godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja ratalna w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 3 miesiące. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarczy na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 790. Smart TV Sony 49 cali za jedyne 2222. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Kaufland zawsze pełen okazji. Wiele artykułów w super cenach, nawet do 50% taniej. Chusteczki higieniczne Velvet 10 paczek, tylko złoty 99. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 11 minut po siódmej, za chwilę spotkanie z doktorem Tomaszem. Mówiliśmy po szóstej o e-receptach. No jeżeli te elektryczne recepty, taki żarcik z tym elektryczne, będą na jednym serwerze i będzie do nich dostęp z tysięcy punktów aptecznych w kraju, a tych recept będą miliony, to jest piękna baza danych dla kogoś, kto potrafi i chce sobie te dane przytulić i coś z nimi zrobić. A poza tym, gdzie tajemnica medyczna? Dzięki, do usłyszenia. Ja bym powiedział tylko tyle, no życzmy sobie, żeby ten system, który to będzie obsługiwał, żeby był stabilny, bo jeżeli nie, to kolejki wcale się nie skrócą, a być może się nawet wydłużą. I jeszcze jeden głos, dzień dobry. Tak sobie pomyślałem, że jak zostają wprowadzone e-recepty, to trzeba by wprowadzić jeszcze nowy krój czcionki. Oprócz tych wszystkich neuromanów i tak dalej, to by trzeba było wprowadzić chyba Old Doctor, żeby takie gryzmoły ładne wychodziły. No tak, to wracamy jeszcze do tego. Ranek Małpa, Polskie Radio PL 71335. It's coming! When I was a child, running in the night, afraid of what I might be, hiding in the dark, hiding in the street, and a world was full of enemies. The horns of love are haunting. I've always been the coward. Take my shoes off and throw them in the lake. taki pan znowu zasapany. Dzień dobry. Nie. Nie? Nie. A no to tylko moje zmuszenie. W moim wieku spacer krótki był, no tak, tylko, wie pan. Te trzy schody tu już wystarczy. Odsunięcie krzesła to już w ogóle. Ale wie pan, bo ja mam pytanie do pana. Bardzo proszę. Pytania z kosmosu. Witamy pana, panie doktorze. Dzień dobry. Co tam u pana? A te trzy schody mnie wykończyły. Pana też. Doktor Tomasz Rożek, pytanie jest dzisiaj takie. Czy po wlaniu do jednego naczynia w odpowiednich proporcjach tlenu i wodoru uda nam się stworzyć taką wodę, jaką znamy z kranu na przykład? Tak, ale jest to wyjątkowo niebezpieczna. Niebezpieczny sposób otrzymywania wody, bo zanim ta woda powstanie, uwolni się dosyć dużo energii i w skrócie rzecz ujmując, zanim się napijemy czegokolwiek, to w najlepszym wypadku być może ogłuchniemy na czas jakiś, a w najgorszym po prostu nas zdmuchnie. I to tak bym powiedział kategorycznie. Woda jest pozostałością, tak bym chyba mógł powiedzieć, po spalaniu wodoru w tlenie. Aha. To nie jest tak, że jak patrzymy na wzór wody H2O, to wystarczy dwa wodory jedno do i tak w proporcjach 2 do 1 i po prostu nagle zacznie nam chlupotać bardzo czyściutka woda, którą po prostu weźmiemy się i napijemy. Bardzo rzadko jest tak, że to po prostu jest takie zwykłe, normalne dodawanie dwóch pierwiastków po to, żeby powstał jakiś związek. W przypadku tej sytuacji, czyli właśnie wodoru, tlenu i wody, to tak na pewno nie jest, bo jeżeli zmieszamy w odpowiednich proporcjach, to powstanie coś, co się nazywa mieszanką piorunującą, a kiedyś się to nazywało grzmiącym powietrzem. Bo rzeczywiście, jeżeli w odpowiednich proporcjach 2 do 1 wodoru do tlenu zmieszamy i gdy to podpalimy, to następuje cała seria, taka kaskada różnych reakcji chemicznych. My oczywiście nie obserwujemy tych stopni pośrednich, bo to się dzieje tak szybko, że jest jeden wielki świst albo strzał, albo nie wiem, jak to jeszcze inaczej opisać. I rzeczywiście powstaje trochę pary wodnej, ale to w ogóle nie o to w tym wszystkim chodzi. Wody się nie produkuje przez mieszanie wodoru z tlenem, bo to po prostu się nie opłaca. Tak sobie próbuję wyobrazić, ile by trzeba tego wodoru i tlenu wymieszać, żeby mieć szklankę wody. I myślę, że to już by była taka dosyć potężna bomba, żeby tyle tej wody naprodukować. Zresztą my tutaj się trochę z tego śmiejemy, ale to tak naprawdę nie jest za specjalnie do śmiechu, bo ta reakcja spowodowała największe, nie wiem, szkody, czy tą właściwą eksplozję reaktora w Czarnobylu. Bo tam pod wpływem bardzo wysokiej temperatury cząsteczkę wody możemy rozbić na osobno wodór i osobno tlen. Tam do takiego rozbicia wody doszło pod wpływem tego, że we wnętrzu reaktora była bardzo wysoka temperatura, ten rdzeń reaktora się spalił i tam doszło do produkcji tlenu i wodoru w odpowiednich proporcjach, jak mówi nasz słuchacz. Mhm. Tylko, że z tego nie powstała z powrotem czyściutka woda, tylko to po prostu wybuchło. I to było źródłem największych problemów i największego tego takiego impetu, który rozrzucił i wysłał do atmosfery promieniotwórcze izotopy. Czyli powinniśmy mieć taki dodatkowy dżingiel, wie pan? Mhm. Nie próbuj tego w domu. Ale wie pan, wodór można zrobić w domu. Naprawdę? Ja nawet z dziećmi często robię. I to nie jest, już panu mówię. Można kupić wstążkę magnezową albo jakikolwiek inny, podobny jakiś gdzieś tam metal i zalać go octem. I powstają takie bąbelki wodoru. My to zbieramy sobie w jakiejś takiej probóweczce. Tak przytrzymuję palcem. To jest taka reakcja, która w momencie produkcji tego wodoru ta fioleczka czy ta zlewka robi się ciepła, później gorąca. Jak już czuję pod palcem, że tam już wzrasta ciśnienie, to wtedy po prostu, nie wiem, czy to powiedzieć, to wtedy po prostu to podpalam. Wytniemy to, dobrze? Nie, to jest moim zdaniem fajne. To może też nie chodzi o to, żeby tego kilka litrów... No, a nie jesteśmy? No, to się nie da wyciąć tego. No, to nie chodzi o to, żeby kilka litrów wyprodukować, to chodzi o to, żeby w niewielkich ilościach. Mm-hmm. Tak się smakować chemią, o. Pan, mam telefon, musimy... Dobrze. Tak, przepraszam bardzo. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. To się fajnie pali? Tak, ale takim bardzo jasnym płomieniem. Więc trzeba zgasić światło. W dzień to bez sensu, w dzień to tylko huk słychać. Pewnie, że to bez sensu. To w nocy trzeba robić. To do następnego razu. Do następnego. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Rzućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe i polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Jestem pod wrażeniem audycji, tylko mam taką refleksję, że to jest pora, kiedy nasze pociechy jedzą śniadania, zbierają się do szkoły i te różne pomysły może nie do końca są w dobrej porze. To tak z humorem. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy. Ja próbowałem walczyć, próbowałem, ale no, nie dałem rady. To nie tylko, żeby się przychylić do pomysłu wprowadzenia czcionki Old Doctor. Taka, myślę, że byłaby czcionka międzynarodowa, bo tam żadne znaki nierozpoznawalne by były, także nikt by nie wiedział, czy są polskie, czy nie polskie. Bardzo dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł, oczywiście, że tak. Tylko teraz będę tym, który popsuje zabawę, bo my tej recepty, e-recepty, bo o niej mówimy, w ogóle nie zobaczymy, więc nie zobaczymy tej czcionki Old Doctor. Chciałem się pochwalić, że miałem przed chwilą ostatni dyżur. Połowę swojego życia w jednej pracy spędziłem i odchodzę z pracy. Hotelarstwo. 44 lata życia, 22 lata w recepcji. Całe życie miałem tą samą szafkę. W tym samym miejscu. Strasznie rozżalony i smutny, ale i zadowolony. Zobaczymy nowe życie, co przyniesie. Czasy nadchodzą nowe, jak śpiewali przed chwilą artyści. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki. Będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Projekt Tata. Proszę się trzymać. Krystian Hanke. Dzień dobry ponownie. To ja cieszę się bardzo, że dzieci teraz słuchają, jak słuchacz zauważył, i cieszę się również, że słuchają rodzice. I bardzo dobrze. Mówi się, że środa to mały piątek. Na dziś już czwartek, to w zasadzie jak to powiedzieć. Przed nami weekend, tak można powiedzieć. W restauracjach, w samochodach znów pojawią się dzieci z tabletami i smartfonami. Wiem, no oczywiście nie wszystkie dzieci, na szczęście jeszcze, ale takie widoki zdarzają się coraz częściej i no właściwie powinny wołać o pomstę do nieba. Powiem mocnymi słowami. To jedna z największych szkód, jakie robimy dziecku, oddając mu takie cyfrowe urządzenie, żeby się czymś zajęło. Zbyt wczesne włączanie dzieci w świat mediów cyfrowych bez zaangażowania rodziców sprawia, że dziecko nabiera złych nawyków. To oznacza, że przychodząc do szkoły, do pierwszej klasy szkoły podstawowej, już potrafi być dzieckiem roszczeniowym, potrafi być dzieckiem nieskoncentrowanym, już potrafi być dzieckiem, które woli spędzać czas przed ekranem telewizji czy przed ekranem smartfona, tabletu, już potrafi być dzieckiem, które bardzo niechętnie włącza się w różnego rodzaju aktywności. Aktywności manualne, aktywności na świeżym powietrzu, zabawy z dziećmi wylicza dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, z fundacji Dbam o mój zasięg. Jest też tatą 5-latka i 15-latki i sam stara się, by jego dzieci nie stały się cyfrowymi niewolnikami, odizolowanymi od świata. Żyjemy w trójkącie cyfrowym, a jego wierzchołki wyznaczają trzy ważne pojęcia: internet, mobilność i aplikacje. I to jest fakt. Natomiast my jako rodzice powinniśmy na to nakładać nasz rodzicielski trójkąt, którego wierzchołki wyznaczają trzy inne pojęcia. Relacja, rama i rytuał. Bo jeśli przegapimy ten moment, z czasem będziemy z dziećmi tracić kontakt, alarmuje dr Maciej Dębski. No ale dlaczego? Przecież media są społecznościowe. Mamy tam znajomych, mamy informacje, na dodatek udowodnione obrazami. Dlaczego właściwie to szkodzi? Kwestia przeciążenia informacyjnego, kwestia ciągłego stymulowania mózgu z szybko zmieniającymi się informacjami, obrazami, kwestia niewyspania. Jak prowadzę zajęcia z młodzieżą szkolną, okazuje się, że bardzo dużo osób bierze smartfony, tablety do łóżka, kładą się o godzinie 10, są już w ciemnych pomieszczeniach i korzystają z nich do 11, 12, a rano przychodzą nieprzytomne na zajęcia. Po to są zasady, żeby rodzic ustalił, że na przykład godzinę przed zaśnięciem przestajemy korzystać z urządzeń cyfrowych. Patrzmy na urządzenia mobilne przez pryzmat higieny osobistej. Mamy w domu jedno miejsce, gdzie wszyscy odkładamy swoje smartfony, tablety, jak przychodzimy. Po trzecie, no nie ma opcji. Wspólne posiłki bez mediów cyfrowych. Po czwarte, duża dawka spędzania wolnego czasu. Trzeba wejść w rolę strażaka, kosmity, smoka, policjanta, wejść w rolę dziecka i po prostu się z nim bawić. Kolejną rzeczą, którą myślę sobie, że taka ciekawa jest do zastosowania, to jest kwestia świadomego czasu pozostawania poza siecią. Dobrze byłoby czasem sobie zrobić taki weekend bez mediów cyfrowych. Jednak jeśli prowadzimy zasady, to te zasady muszą być wspólnie wypracowane z dzieckiem. To co, jutro siadamy wieczorem wspólnie, odkładamy smartfony, tablety, ustalamy, co będziemy robić w weekend bez tych urządzeń, razem? No wiem, co teraz panowie pomyśleliście. Łatwo powiedzieć, kiedy dziś praca nas dogania w domu, no bo to w sumie przecież błogosławieństwo. Możemy pracować w domu, a nie musimy przesiadywać w biurze godzinami. Żeby była jasność. To nie jest tak, że ja przychodzę do domu i odkładam telefon, tablet, smartfon i w ogóle już nie korzystam. Ale jeśli korzystam, a przychodzi do mnie 5-letnie dziecko i ładuje mi się na kolana, to ja nie mogę mu powiedzieć, przepraszam, ale teraz nie wchodź, nie zaprzątaj mi głowy. Tylko taki rodzic musi odłożyć tablet, choć na moment, czy komputer, przytulić się z dzieckiem. Dzieci bardzo potrzebują więzi naszej bliskości, w szczególności, wydaje mi się, ojców. Więc zostawiamy na moment nasze urządzenia. Oczywiście my musimy takiemu dziecku wytłumaczyć, że tata musi dokończyć robotę. Czym może grozić oddanie dziecka światu cyfrowemu? Kto widział film Sala Samobójców, ten wie. A wymienione dziś rady będą sobie spokojnie czekały na profilu facebookowym Projekt Tata 3 do powtórzenia w wolnym czasie. W wolnym, a tymczasem miłego weekendu. Dziękujemy. Krystian Hanke. Beata Lichniewicz czyta odklejki. Podczas kolorowania. Tata. To nieładnie wygląda. Patrz, powyjeżdżałeś za linię. Tu i tutaj. I tutaj. Tosiek. No, będziemy musieli to jakoś wytrzymać. Tu Trójka, 27 po 7. Brodka. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my face. Me up in July, lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky, all I need is my bike. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. We will catch the shooting star. On you with every city, Zapraszamy do reklamy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 990. Asus Intel Core i3. Grafika Nvidia 2 giga za jedyne 1999. Dell Intel Core i7. Dysk SSD. Grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wsychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Unijny Trybunał Sprawiedliwości wyda wyrok w sprawie przekroczenia norm jakości powietrza w Polsce. Za nieprzestrzeganie unijnych przepisów i brak działań ograniczających smog Bruksela pozwała Warszawę w grudniu 2015 roku. Chodzi o wysokie stężenie szkodliwych cząstek pyłu zawieszonego, który może być przyczyną chorób serca, astmy i nowotworów płuc. Bruksela wskazała w pozwie, że w latach 2007-2013 dobowe dopuszczalne wartości były stale przekraczane w Polsce w 35 strefach z 46. Minister środowiska Henryk Kowalczyk tłumaczył wczoraj w Brukseli, że sytuacja zmieniła się i Polska wprowadza rozwiązania, które mają poprawić jakość powietrza. Jeśli pokażemy, jakie my działania podejmujemy, to nie będzie podstaw kary się nakłada wtedy, kiedy ktoś nie chce realizować zalecenia. My pokażemy to bardzo precyzyjnie, konkretnie, że bardzo troszczymy się o czystość powietrza. Na cenzurowanym jest też 9 państw, którym komisja zagroziła pozwami, m.in. Czechy, Słowacja, Niemcy, Francja i Włochy. Państwowa Komisja Wyborcza wybrała Magdalenę Pietrzak na szefową Krajowego Biura Wyborczego odpowiedzialnego za organizację wyborów i referendów. PKW wybierała spośród trojga kandydatów wskazanych przez szefa MSWiA. Magdalena Pietrzak jest urzędniczką w kancelarii premiera, wcześniej działała w samorządzie w województwie łódzkim. Obejmie swoją funkcję 3 marca. Jej kadencja potrwa 7 lat. Iwanka Trump poprowadzi amerykańską kadrę olimpijską podczas niedzielnej ceremonii zamknięcia zimowych igrzysk w Korei Południowej. Informacje potwierdził Biały Dom. Córka i doradczyni prezydenta Donalda Trumpa przyleci do Seulu w piątek. W sobotę będzie dopingować sportowców na arenach olimpijskich. A z medalami wracają do kraju nasi skoczkowie narciarscy. Na zimowych igrzyskach Kamil Stok zdobył złoto, a cała drużyna brąz. Skoczkowie wylądują na stołecznym lotnisku Chopina przed 14:00. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Na początek zaglądamy za ocean. Środowa sesja na nowojorskich giełdach miała zmienny przebieg, rozpoczynając przewagą po stronie kupujących. Po publikacji raportu z ostatniego posiedzenia Fed, który zapowiada kolejne podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, główne indeksy zeszły na minusy. Ostatecznie Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,67%, S&P stracił 0,5%, a Nasdaq zniżkował o 0,22%. Na rynkach azjatyckich także dominuje kolor czerwony. Japoński Nikkei stracił na koniec sesji ponad 1%. Pod kreską także parkiety w Seulu. Główny indeks południowo-koreański spadł o ponad 0,5%. Na minusie również giełda w Chinach. Indeks w Hongkongu zniżkuje prawie 1%. Spójrzmy teraz na rynki surowcowe. Tanieje złoto. Obecnie za jedną uncję trzeba zapłacić 1324 dolary. Traci także srebro, miedź i nieznacznie ropa typu Brent. Cena za baryłkę to teraz około 65 dolarów. Na rynku walutowym złoty osłabił się do euro, dolara, franka i funta. W naszej walucie, podobnie jak wszystkim naszego regionu, ciążyły gorsze nastroje na rynkach finansowych, komentuje Marcin Kiepas, niezależny analityk finansowy. Dodatkowo złotemu zaszkodziła też wypowiedź Eryka Wona z Rady Polityki Pieniężnej, który zwrócił uwagę, że mocny złoty zaczął negatywnie wpływać na eksport. Jeżeli chodzi o najbliższe dni, to przede wszystkim krajowy rynek walutowy, krajowi inwestorzy będą zapatrzeni w rynki globalne, w tym będą zerkali w kierunku Fedu i czekali na nowe sygnały odnośnie kwestii tego, ile Fed razy podniesie stopy procentowe w tym roku w USA. Obecnie euro kosztuje 4,18 zł, dolar 3,40 zł, frank szwajcarski 3,62 zł, a funt 4,73. Więcej informacji na stronie Gospodarka Polskie Radio.pl, a kolejne spotkanie z ekonomią już za niespełna godzinę. Dziś na południu i wschodzie, a także na krańcach północnych pochmurno będzie padał śnieg. Lokalnie możliwe rozpogodzenia. Przez cały dzień słonecznie w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 6 stopni w Suwałkach, minus 3 w Warszawie i Olsztynie, 0 w Bielsku-Białej, Tarnowie, Przemyślu i Krośnie, do plus 2 w Szczecinie i we Wrocławiu. Jeszcze informacja dla fanów narciarstwa alpejskiego. Slalom do kombinacji właśnie się chyba zakończył. Lindsay Vonn, jeśli państwo są kibicami tej zawodniczki, niestety wypadła z trasy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witamy ze studia sportowego. Jak wiemy, cały czas trwa wydarzenie, którym w tej chwili żyją wszyscy. To bardzo ważny moment, bo w salonach Toyoty cały czas można kupić niezawodne modele w wyjątkowej medalowej ofercie. To, co wydawało się niemożliwe, teraz jest na wyciągnięcie ręki. Na przykład niezawodna Toyota Auris w niespotykanej dotąd cenie już od 55 900 zł. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Tylko jutro ćwiartka z kurczaka 44% taniej, 2,79 za kilogram, a herbata Lipton 31% taniej, 8,99 za opakowanie, 92 torebki. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Totalna wyprzedaż rocznika 2017. Setki okazji, nawet do 60% taniej. Na przykład LED TV 49 cali Samsung za 1499 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups za 1090 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i niestety Lindsay Vonn nie ukończyła ostatniego przejazdu w życiu na Igrzyskach Olimpijskich, zdaje się, bo już kończy karierę powoli. A po zjeździe, bo to kombinacja alpejska była pierwsza, więc miała olbrzymie szanse na złoty medal. A ja wiem, dlaczego wypadła z trasy. Dlaczego? Nie chciała gratulacji. A bo tam była jeszcze kwestia wizyty w Białym Domu. Ale teraz... Panie i panowie, oto Madonna. I jej najważniejsze piosenki z trwającej już 35 lat kariery. teraz pan Piotr Metz i dziś jest wyjątkowa okazja. Jest wyjątkowa okazja, ponieważ jest rocznica moim subiektywnym zdaniem, podkreślę to, najlepszej płyty, jaką Madonna zrobiła w życiu, ale zdaje się, że ty się ze mną zgadzasz. Moim subiektywnym zdaniem też najlepszej. Chciałem jeszcze dodać, że to 35 lat to nie jest wypominanie wieku, to jest raczej uznanie dla kogoś, kogo można nazwać terminatorką. Jeżeli chodzi o godzenie życia zawodowego, kariery, wychowania dzieci, o tym dzisiaj pani Madonna nam powie. Im więcej masz dzieci, tym bardziej zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności i upływu czasu i tego, jak dobrze nim trzeba gospodarować. To wieczna żonglerka. Jak pogodzić nową płytę i trasę koncertową z wychowaniem dzieci? I zrobieniem takiej płyty jak właśnie Ray of Light. Znakomita płyta. Strasznie trudno było wybrać. Dodajmy, że postanowiliśmy zrobić rocznicę troszkę wyprzedzającą, bo 22 lutego to ta płyta ukazała się w Japonii, zresztą w specjalnej wersji z dodatkowym utworem. No ale tak się składa, że rocznica ta jak najbardziej bliższa nam, czyli europejska i amerykańska, wypadają 2 i 3 marca, a wtedy nie możemy zagrać rano piosenki, bo jest weekend, więc mamy rocznicę japońską. Bardzo dobrze. To jest ten utwór, który zagramy. To jest utwór, który otwiera tę płytę. Dla mnie obok Sky Fits Heaven, akurat to jest mój faworyt, to jest najpiękniejsza piosenka na tej płycie, szczególnie, że wprowadza od razu nastrój tego, co na Ray of Light się dzieje. My już jej słuchaliśmy, ale ona jest naprawdę tak dobra, że... Absolutnie musimy przypomnieć. Tak, dodajmy tylko, że William Orbit, Madonna ma znakomity dar przyciągania świetnych współpracowników. Tutaj bardzo, bardzo jej pomógł. of places, trinkets I can buy. No handsome stranger, heady danger, drug that I can try. No Ferris wheel, no heart to steal, no laughter in the dark. No one that's still, no far off land, no fire that I can Tak, słyszeliśmy to nagranie już w naszym cyklu, no ale okazja jest okazja, utwór rzeczywiście piękny. Za 15 minut będzie 8. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Studio Olimpijskie w Trójce, Pjongczang 2018. Janek Kałucki. A za nami już pierwsze konkurencje z udziałem Polaków. Michał Jasiczek nie ukończył drugiego przejazdu slalomu. Natomiast Maryna Gąsienica Daniel była 16 w kombinacji alpejskiej. Wygrała Szwajcarka Michelle Gizin. Przejazdu nie ukończyła Amerykanka Lindsay Vonn. A my już z niecierpliwością czekamy na kolejne starty biało-czerwonych. O szczegółach prosto z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. Dziś kolejne medalowe szanse, ale niestety poza skoczkami do medali polscy sportowcy nawet się nie zbliżają. Może zatem dziś, powiedzą optymiści. No może, powiedzą ci bardziej ostrożni. To short track na początek. Dwoje naszych zawodników jest w półfinałach, stąd droga prosta do finału i po medal, tyle że wygrać chcą też inni. Ale to tak nieprzewidywalny sport, zdarzają się takie cuda jak z Australijczykiem Bradburym, który został mistrzem olimpijskim w Salt Lake City. Magdalenie Warakomskiej start na dwóch innych dystansach nie wyszedł. Dziś pojedzie na 1000 metrów. Taki minimum plan mój właśnie zrealizowałam. Bardzo chciałam przejść ten chociaż pierwszy bieg. No już teraz to co, jedziemy, no jedziemy. Dajemy z siebie wszystko jak na każdym biegu i fajnie, że gdzieś tam łapię ten luz już powolutku, bo te dwa pierwsze dystanse były takie dość nerwowe w moim wykonaniu. Bartosz Konopko z pewnością siebie może zarażać innych. On dziś walczy o medal na 500 metrów. To widzę, jak jestem przygotowany. Z Darkiem Kuleszem przygotowywaliśmy do tego startu bardzo długo i treningi pokazują, że no jestem na takim poziomie, na którym powinienem być, który sobie zakładałem przed sezonem. Wystąpią też nasi specjaliści w kombinacji norweskiej. Oni w medal nie wierzą. Nie wierzy prezes, Steiner, ale walczyć trzeba. Największe szanse w kombinacja norweska ma w starcie drużynowym. To jest taki cel główny. Występ, w którym zawodnicy będą chcieli zająć drużynowo miejsce do ósmego. Jest to realne, jest to możliwe i myślę, że na ten start się sprężą. A dla tych słabiej nieco biegających w naszym zespole, czyli Marusarza i Kupczaka, to jednak drużynowka to jest 5 km, więc połowa tego dystansu. I myślę, że w tej sytuacji nawiążą walkę z niektórymi zespołami, a może uda się lepiej. No i zostaje nam biatlon. Naszym zawodniczkom start w Pjongczangu generalnie nie wyszedł. Ostatnie zamieszanie też na dobre nie wyszło. Ale jeszcze przed przyjazdem mówiło się, że najwięcej szans mają w sztafecie. Jeżeli strzelać będą bezbłędnie i szybciej biegać niż dotychczas, a inne drużyny będą się mylić na strzelnicy i wolniej biegać, to jest szansa. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. I tego się trzymajmy, że jest szansa. Nasze biatlonistki na trasie zobaczymy tuż po 12. Ja tylko dodam, że trwa finał w hokeju na lodzie kobiet. Kanada gra ze Stanami Zjednoczonymi. Po trzech tercjach jest remis. 2-2 trwa dogrywka. Jak na razie wynik bez zmian. Czyli potem karne. Karne. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. A jak wiadomo, karne to jednak loteria. za 9 ósma. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Na horyzoncie pojawia się kolejna płyta, na którą zapewne czeka wiele osób, zwłaszcza jeśli mówimy o fanach muzyki elektronicznej. 20 kwietnia ukaże się, no właśnie, już zwiastuje, nowy album Alexisa Taylora, lidera brytyjskiego zespołu Hot Chip. Dostaliśmy już nawet muzyczną zapowiedź tego nowego wydawnictwa. Piosenka tytułowa Beautiful Thing. Producentem płyty jest Tim Goldsworthy, członek zespołu Uncle oraz obok Jamesa Murphy'ego z LCD Sound System, współzałożyciel wytwórni DFA Records. Fanów dodatkowo elektryzuje fakt, właściwie można powiedzieć, spekulują o możliwym powrocie zespołu Hot Chip w tym roku. Tu jednak brakuje jakichkolwiek konkretów, poza tym, że Alexis Taylor i gitarzysta zespołu Al Doyle byli widziani razem w studiu na początku tego roku, a ostatnia płyta Brytyjczyków, Why Make Sense, ukazała się 3 lata temu. You gave me this thing, this beautiful thing. I can take that away. You gave me this thing. Tak, no ten głos charakterystyczny. Można powiedzieć, to takie trochę Hot Chip bez retuszu dla bardziej odważnych. Tak czy inaczej, no, cieszą mi te nagrania. Również 20 kwietnia ukaże się jubileuszowa edycja albumu All Insane Davida Bowiego, a w tym roku mija 45 lat od pierwszego wydania tej płyty. Wydawnictwo ukaże się na limitowanym winielu srebrnego koloru i dostępne ma być tylko w stacjonarnych sklepach płytowych. Opublikowany w 1973 roku All Insane to pierwszy album, który David Bowie wydał już z pozycji gwiazdy, którą został po tym, jak rok wcześniej ukazał się The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Near you, so tired. It's the sky that makes you feel tried. It's a trick to make you see wide. It can all but break your heart in pieces. Staying back in your memory are the movers in the parts. How you move is all it takes. Sing a song of when I love. I to jest tytuł tego nagrania, właśnie pochodzący z tamtego krążka, którego teraz będziemy słuchać na srebrnym winylu, przypomnę. No to jeszcze na koniec. Mark Almond i Dave Ball, czyli słynny duet Soft Serve, postanowili się pożegnać ze swoimi wielbicielami po 15 latach milczenia. 30 września, no, na Dzień Chłopaka, można tak powiedzieć. W londyńskiej sali panowie zejdą się po tak długiej przerwie na jeden jedyny koncert. Wydarzenie to wiąże się z 40. rocznicą powstania Soft Serve. Mark Almond powiedział: zawsze miałem poczucie, że Soft Serve to nie jest zamknięty rozdział. Ten ostatni w historii koncert będzie najlepszym zakończeniem i to będzie prawdziwa deklaracja końca tego projektu i podziękowanie fanom. No to chyba najbardziej znany utwór. No to proszę bardzo. Panowie się żegnają u nas w poranku także. Give you all a boy could.